Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat mutlak yang menguasai semua makhluk ni, langit, bumi, apa yang ada antara langit dan bumi, semuanya bergerak dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh bagi kemuliaan, yang boleh bagi kesenangan, yang boleh bagi kebahagiaan, yang boleh bagi ketenangan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang cuba nak dapatkan benda-benda ini daripada selain daripada Allah, maka dia tak akan dapat apa-apa. Kalau dia harap daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan kecewa kerana selain daripada Allah tak boleh bagi apa-apa pada dia. Harapan hanya pada Allah. Kerana hanya Allah saja yang boleh bagi. Oleh kerana Nabi kata, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kami nak minta, mintalah hanya daripada Allah. Hadirin yang mulia, kalau kita dakwah terus, korban lagi dan tertib, Allah akan datangkan kepada kita sifat muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang sudah sampai kepada Allah. Inilah yang sukses yang paling besar. Dekat dengan Allah, sampai kepada Allah. Apa keuntungan kalau kita dekat dengan Allah, sampai kepada Allah? Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza wajadtani wajadta kulli syai." Kalau engkau dapatkan aku, engkau sampai kepada aku, engkau mendapatkan segala-galanya. "Wa in faqadtani faqadta kulli syai." Tapi kalau engkau kehilangan aku, kata Allah, engkau kehilangan segala-galanya. "Wa ana khairu min kulli syai." Dan aku lebih baik daripada segala-galanya. Jadi usaha yang benar nih hadirin, bukan kita mendapatkan uang, bukan mendapatkan kekuasaan, bukan mendapatkan kebendaan. Usaha yang paling tinggi bagaimana kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dapat Allah, kita dapat segala-galanya.